ik de vlieg naar woud, zo ben naar huis te keer. En ik hoor de vogelen zang, dan denk ik telkens weer aan alle fantasie uit jaren mijner jeugd, toen ik alleen nog dacht aan pret en vreugd. Ik voel mijn hart nog slaan, zo krachtig en zo jong, terwijl je in je boom de mooiste wijsje zong. Ik zie me doverlief nog minnekozend gaan, ik zie alleen de maan ontgade slaan. Kleine vogelijn, hoor ik je lief refrein bij de zilveren maneschijn. Dan denk ik altijd weer aan tijden van weleer, die uren lief en teer keren niet weer. Toen ik vol liefdeslust voor het eerst haar heb gekust, onder dezelfde boom in Salvador. De goede vrouw wordt vaak heel boos in slaap gewiegd. Het is meestal jammer, maar heel waar het schijn bedriegt. Ik heb op theorie en fantasie gebouwd. Ben onder jouw gezang en met haar getrouwd. Ik stelde het huwelijk voor, net als een paradijs. Toen die gedachte kreeg, was ik bepaald niet wijs. Dacht zij is Julia en ik ben Romeo. Leek net een opera, maar apropos. Kleine vogelijn, hoor ik je lief refrein, spookt er zoveel door mijn brein. Voel nog hoe op haar mond naïef de mijne komt. En daarna zoekt die vee mijn portemonnee. Dat was mijn hele schat die ik bezat.